kadın bakar bir omzu düşük durur. Bir yanı yaşlı yorgun bir yanı çocuk durur. Bir yanı kar borandır bir yanı evvel bahar. Bir yanı düğün bayram bir yanı viran durur. Çiçekleri tomurcuk başında deli rüzgar. Sesi sokağın sesi yüreği bilge durur. Kavaklar gibi yalnız bir çınar gibi dalgın. Biraz ürkek yabancı bir yanı güleç durur. Sonra her yanı güneş durur.